waaye ñu yem bañ a yem ci dégg ko. waaye dégg ko ba noppi te jëfee ko dundee ko meloo su boobaa dana faatal lu bari. kaddu yëpp luy saafara la. garab yi ñu joxe nag ne lii mooy saafara si. buñ ko xamee gis ko jël ko teg ko te jëfandewkuñ ko nañu saafara du saafara. kon nañ ko naan bu dee lu ñu naan bu dee lu ñu diwoo nañ ko diwoo. su boobaa dañ yëg ak tane te tane lañ bëgg ndax wér si lañ mën defee liñ bëgg. su yàggar baaxul daf lay gàllal koor. da nga bëgg loo war a defi boo ko mën def dafee loolu moo la gàllal koor. kon suñ tegee garab ne lii mooy saafara si rek kon dana baax lool ñu jël saafara si jëfandiku ko. soo am solo la fi ñu jëm lu mel noonu moo koy jëriñ li nekkit loolu moo cay jëriñ wér ak wér. su ma ne ak wér na waxuma jëm ak wér waaye xol bu wér laa wax. xol su wéree borom day am kattan lu mu mën a jaamoo boromam. xol su feebaree borom day néew kattan lu mu jaamoo boromam. man manum du bari doolee bi di ñu ñaan mooy xol bu saafaru. te mu saafaroo ci rëy ak kañaan ak bokkaali yàlla ak naw sa bopp ak xeeb sa morom. lii day gàllankoor ci ku bëgg a dem ci yàlla te sax bu nekkee ci xol borom àggagut ci yàlla. ndax yàlla ku ci àgg du taxucoo dara ndax doo gis loo xëccoo. du daraja la du alal la du leneen la. yow daal li ngay xëccoo ma jege yàlla xanaa ak gërëmal yàlla te loolu ñëpp xaj nañ ci. moom kenn du caqatal sa morom du li ñuy puusante muy mel ni jaww ji rek ak galaw yi ku ne mën ngi ternoo yi ba du weer. te kenn du la jeexal ba ko. kenn du la may na ci. kenn du la puusal. te noonu mel noonu la yàlla mel. kon loola yëg ko ak dund ko daf ñuy dimbali. te nit war na bàyyi xel boppam ci biir ak nit daan na xol baree baree bari. yoon wi nga jaar ba raw say morom góorgóorlu la ba buñ la dab mukk day liggéeyku. te boo yaafu see rek parce que am na ñoo xam ne ñu ngay siiwal di la xool di la roy te ñoo ñëpp baax leen bëgg ak defal li bëgg te soo rafee rek ñoom dem taxaw sa bu la neexa bu la naqati. tax daa du faral di wax lu bari ne seeni programme na yem seen diir waaye su génne ñu jiit leen ci te bu ñeen ci jiitoo rek ñoo des ci gannaaw. dafa ma ta xam ma ta bàyyi xel. yéen ñi ci biir nag fekk ko nag dana koy xam. wa saabiquuna saabiquuna ulaika al-muqrabuun. léegi ku la ci jiitu rek te sëriñ la. yoonu yàlla moo mel noonu ku la ci jiitu rek te sëriñ la. ci talibé yi wax naa ko ci lu bari sunu jëmm ji rek du moom la waaye sunu jëmm ji mooy seen jëmm yi. waaw sunu jëmm mooy seen jëmm yi. doon na li leen yëkkati yëpp sunu jëmm ji ngeen koy teg déedéet. waaye suñ jëm mooy seen jëm jëm joo ko teg rek suñ jëm joo ko teg. ñoo bokkuñ jëm ñoo bokk ñuy yëg ñoo bokk ñuy dund kon duwul ñaar. yéene moom benn yéen rek la. soo def kon loolu yëg ko ak dund ko dafay nekk loo xam daf ñu noppal. sëñ tubaa ñaanoon na ko yàlla waccal zaqiira naa yu waqilu kabiir. waccal kabiruna yu indi saqiir. waccal xulóobana ala tawaddudi bilaa tanaasin wala tahasuddi wala taqasu wala tadaburi xata nisl muslimina xaasiin walmuminina muxlisina saalihin. lii mooy ñu dimbali te loolu foog yëg ko waaw. Mag ñi nañ dimbale ndaw ñi, waaye ndaw ñi nañ wekk mag ñi, dox leen seen cër, leen jiitu ci yàlla, nañ leen dox seen cër, yàgg nañ ci yoon lool, ñu leen xam ne yoon te xam nañu romis seen jaamu yàlla gi, xam nañu romis seen fan-fan bi, mën ta ñàkk ndax ñoo leen dimbale seeg leen yoon nañu kenn mën leen jiitu. Taba tey seen i gën a soobu coono yi, tey lañu gën a takkaat seen mbir bi, tey lañu gën a fekkaat seen laxasaay ba kay yàgg na. Te ku mel ni sëy naa ba mu soobu coono léegi yàgg na te mosta dellu gannaaw. Mosta moom bokkam ci dara, ci ndigal ci lay xëy, ci lay gont, ci lay fanal. Te defe na ji ba bis yàlla tey bi, te loolu saa ne du koy gën di fet, di ko gën di dëggal ba daañu toll fi toll ba ñëpp fekk ko ci mel nii. ana ña nga xam ne ku mel ni Djibi, ku mel ni Tund ak ñeneen ku ne gis nañ seen taxawaay ci yoon wi, ñooñu lëggaluñ seen bopp yoon wi lañu lëggiyal, nekkuñ seen ndigal la bopp, suñ ndigal na ci lañ tënku, duñ def dara lu loo xam ne suñ ndigal lay doon, duñ dugg ci lu njëgu, dañuy def lu nekk suñ ndigal la. ñooñu kuy jëfee seen ndigal yaa ngi jëfe suñ ndigal, kuy tepp seen ndigal tepp suñ ndigal, ndax mën nga dugg seen biir fa nañ jaar leen fi def leen ngam ni leen gën a jege di wax ak yéen suñ kaat lañu wax ak yéen. waaw ñoom ñi leen gën a jege ndax fa ñu duggal yéen ak fa ñu ak yéen ñu àgg fa yéen suñ toog nañ toog moom li mu xam tey seen biir ñoo xamuñ ko ci ku mel ni lu mu xam ci biir xamuñ ko ci, waaye luñ leen andi rek jàpp leen fi ñu la jege. luñ ci gis ak wala luñ ci dégg luñ war defee rek dañ ko defar, waaye li ñu andi rek ndigal la jóge ci ñoom. te wax ak kenn moo gën a yem wax ak mbooloo. kon yoon woo gis rek ñii lay doxe. loolu buñ ko bokkee doon nangu rek te xam ne kenn ko def si cër ci yàlla yaa koy may sa bopp, ndax xamul si kenn koo xam dañ leen toogal fii fal nañ la gi déedé yoon yàlla fale amul si, kenn ko ne sa jëf rek moo la fal, fa nga toll si jëf moo la fa yóbbu, ba tax fallee ko amul sax. su doon nit ñee dajal na yow lañ ko fii nag jàppaxe ne la ñu dajal rek naa tegg nañ, waaye sa xam-xam bu la falee, sa taale bi fal la, sa jëf fal la, sa jaamu yàlla fal la, ku la jëm fole waay fole ko rek, waaye mën a fole ko la parce que faluñ la. benn nit yàlla dafa wax ne dama muñal sama sëriñ yàkkamtuma ko, muñal sama kurus yàkkamtuma ko, muñal yàlla yàkkamtuma ko, ba loolu bëggoon maam ko, léegi nag ku ma soxla yaa may muñal wala nga def. wax na dëgg di ku muñal yàlla muy sa sëri sëriñ, muñal sa kurus, ah ku la soxlaa bu la mënta muñ na dem yow jàng ba nopp te ni rek muslima. kon nit ki moom na ne ci la war a ne rek te mooy nit yàlla soore. kon yoon wi doxin wowu leen dafa nekk doxin wu neex, yoon du ñu leeroo, leeroo dafa mit yoon wi tey buñu gën a bëgg a dem ñëpp ne nañ leeroo, dañu àgg foo xam ne xakk saa ñëpp duñ jàpp parce que yoon day xas, waaye bu ñu ne nañ toppante nag ñëpp dañ mën a dem tàgg rek ñu bëgg si ñëpp yàgg nag jiitu geeg des gën a am ci yoonu yàlla ba na ko ne sa kanam te xakk saa jiituwul na sax di, waaye yoon ngay doxee noonu. kon loolu buñ ko yëgee rek kenn kon da ngay sant yàlla ci lëggati yi, ndax bëgg a gis ne li nga ci doon lu fëkk bu dee am-am, doon lu fëkk bu dee xam-xam, doon lu fëkk bu dee jëf, te la nga yéene sa bopp nga yéene ko soxla ndax xakk saa doxinu noonu lañ bëgg mu demee. parce que damay ñaan tous di ko wax lu baree baree bari, bu ñuy sañoon nga xam ne suñ toobare la fiñ am ci yàlla foog ngeen di tàmbalee, dañu toxoon lépp ngeen matal taxin woo lañ soxla, bëgguñ dellu gannaaw, kanam lañ soxla. tey kanam la war a dem nag, tax bu dellu gannaaw mukk ci àddina nag abadan tànnu lay def, waaye bokk nag ci li nga xam ne xakk saa ca ñoom lay demee ci kanam, loolu mooy solos. waaye moom àllaa ku ñu xaj moom kanam la jëm, ku ne xam ne soxna saa ba ñu fi nekk yoon toll zone fii ku sa waaye gis nañ fi ñu toll tey, te fii mu toll tey bu ëllëgee rek da koy sut rek waaye ci loxo ya mu jaar na ba sukko nag mooy loxo yu ko téye te xam nañ téye, mooy loxo yu ko téye te xam nañ téye, te xam ne rawante ba di ca buukante ba di ca mbooloo ma, waaye ca kaza te yëgg la parce que fa ñu rawante di ca mbooloo ma. Soo witteeg sa bopp ku la kenn fekku ku ngay raw ñu ngay raw sa raw gow leen ñëpp koy nangu. Bu dee raw xëccoo nag raw buukante nag moom coono yi am rek waaye raw du am. Tax kon loolu baax na loolu jëg ko ànd ak dal ànd ak tey ànd ak nungulante nangoo toppante. Loolu la yoon wi dafay sukki yoonu muri moom la tudd waa ñaan ndaw ñi nañ jot mag ñi jox leen cër waaw ndaxol yi bëggante bañ añaanante añaan baaxu. Te kat ku xam yàlla wax dëgg yàlla war a mucc añaan ndax du gis lu muy añaanee nii ndax day gis lu xakaza ne kan tanewu ko seet leen yàlla boo xoolee sa jàng ku dëgg dëgg da nga xam ne ak saa ndekki jàng ñëpp leen fi li yàlla jóor ñëpp ci bokk yoon. Te kon dana ko dajale nag ci benn loxo nag waaye loxo ba nga ko dajale nag du xala lama alo ñu ne lañ fa dajale kenn ko ne sa cër dana ci jóge jëm ci yow bu ko neexee bu ko naqari sàmm bi rek la ci doon di sàmm rek xanaa mu ci gën a sonn waaw ndax mu ngay sàmm loo xam ne tanewu ci kenn sàmm loo xam ne moomu ko kenn ku ne bis sa cër du jote rek jot ko ak noo ko mën a jotee. loolu boo ko yëgee rek da ngay sant yàlla ci doxam ñu te loolu lu baax la nit nit fikra dafa am solo lool si moom xalam bu ngi sëñ tubaab ne am naa taarufu wa booy dem fikri nee na xam yàlla mu ngi ci gannaaw xalam. xalam mooy xool fekkantal jàngat ci biir ak ci biti daal woon lu baree bare waaye la ca des nag lum la warit nag boo takkut ak sa noppi sa bakkan soxla sa bakkan ak sa amaana mu gàllankoor la moom. kon nag jihaar bi saa su nekk du loo xam ne ak sa dañ cay jóge waaw jihaar bi nafsi bi boo suwin bi xaddaa yi ridan tarkul ifaati maal yu bëri yaat jihaar bi nafsi xeex ak sa bakkan saa su ne waaw ak ridan gërëm doxul yàlla tarkul tifaat ila al bariyat bañ a gerte nit ñi di am looy jëg ci ñoom ak looy xool ci ñoom ak looy àkk saa déedéet sëñ tubaab ne waxtu waroon gesoon yàlla réer na inna al tifaat aamilul xalqi yaxdumu baynahu wa bayna al ahd gis nga ko seen yaa ngi leen di xool rek fi lañ ma féetee li lañ may def ñu nangam nangam ak saa sëñ tubaab ne kon yàlla réer na la rafet ok ñu mel rek dox dox rek sa bañ a gestoo rek coow laag yëngu baax wax jàkk lu mu bëri bëri demal rek soo tontaate wala gestoo rek xakk sa ñu lay tardee te yow dangaa bëgg dem te amaan ñoom bëgg ñoo def tax yàlla noonu lañ ci doxe su ko dina kon ñu bàyyi xel loola lëggéey xam fi ñu jëm xam ni ñu tax a jox damay wax lu baree bëri nekkuñ ci xewat du lu xew du lu xew du lu xew déedéet nekkuñ ci fo déedéet ci dëgg lañ nekk ci yàlla lañ nekk boo xam ne dañ bëgg nekk ci ba suñ bakkan des kon newuñ ci fo ndax nit li nekk te bëgg bakkanam jeex ca moom ku jàpp ne fo la moom newutu fo moom xam ne foofu moom te li di nekk si dañ bëgg suñ bakkan jeex ca kon du fo liñ gëm la liñ gëm la lu ñuy dund la te gëm gi lu mu rëy rëy rëy niñ ko jox ak tasa seen gëm gaa gën a rëy dund gi lu mu rëy rëy rëy nañu ko jox seen dund gaa gën a rëy kon nag suñ dund gi mooy dund seen sàgge kese dund seen tubaab kese pour ñu toal seen kese du ñaar dund mooy seen dund gi yéen bi su ko defee nag loolee ku ko yàlla mos a jox sa itil du dara lu dul dalal ko jaam yàlla yi leer la leen ko ak sa te gannaaw boo leen si jiitoo nag boo dal naan dem leen ma ñëw déedéet taalim ngir ngay wax dem leen ma ñëw wóorut nañ dem ci yàlla yoonu yàlla nañ dem la ñuy wax waaye di wax dem leen parce que buñ demee demaluñ la déedéet buñ demee demaluñ la waaw kenn demalu kenn nañ dem daal moo gën a wër ku ne demal bokkam bu ñuy fay fay ku ne. ma tax mii la ko góor njara waxee jëm ak bëgg jëm kii dox dox boobu rek du dina woo de. kon loolu ñu bàyyi ko xel bés yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal lu mel ni dimanche baa ngi nii lu ma di bàyyi xel lu ma di fonk la parce que semaine ba semaine bi jeex ñu tànn ci benn bis boo xam ne xakk sax ay wax lay doon liñ ci programme war ko caa def ci jàng alquran ci jàng qasida ci tudd yàlla ci waxtaan ci yàlla loolu ngeneen la ca nekk mën nga dem fenn foo xam ne dañ soxna ngeen toll doon ci bis bi soxna day am kon toll bi mën ko dox waaye daal ñu fonk fonkin boo xam ne daal duñ ko fonkee leen ci bis bi parce que lañ cay dafa tax loolu du leen lu xëkk sax bëgg a dolleeku ci yàlla bëgg barke ndax kat jëf ak yëngatu ci la barke di amee ak leneen. na ay taalibi taalib yoo xam ne fu neex waay jaar fu neex waay jaar fu neex waay jaar taalib nga du am barke du ca nekk mbooloo mu xam sa benn barke lay doon ndax mbooloo mu wax ni mën ñoo réussir dara mën ñoo def dara mën ñoo taxawal dara mooy mbooloo mu am sa barke te mooy mbooloo moo xam ne kenn ku ne fa la neex ngay jaar maanaam barke du fa ne li ñu mën taxawal bu ngi xëcc yenn fii fii ci xëcc fële ku ne dëkk gi la fay bokk am nañu mën a sabab ñu mën a dara. kon nag mbooloo mu ànd ak barke liñ dëpp te mbooloo mu ànd ak barke nag su doxalin bu mel nii tënku ci dara moo koy maye tënku ci dara parce que dara mooy maye dara waree na kon yu mel nii mat na di fonk liñ ciy def ñu fexe mooy mat ci téere bi ça ci xasida yi ci zikrullahi bi ci waxtaan yi loola ñuy respecte ko sàmm ko ba nga xam ne su matee li ci bëgg a def lépp dañ ko ci mën a matal bu jeexee ba baamuy bëccee ku ne fa la neex yow yi ngeen di def ci koñ ji xam na solo ndax bokk na ci yaatal ndax buñ ko wanewul génnewuñ ko waxuñuñ ko ñii duñ ko dégg te la ñuy jot nag faw ñu lay ko faw ñu leeral ko ngir bëgg leen a jëri kon dañ la ko ci koñ ba mbooloo ma daj yëkkati ko cokkool ñëpp dëkk ñu war a mën a teew teew ñu waxtaanee fa yàlla ju leer nañ amaana xol yi la lëmoon bu cëyre dañ leer seen xol kon loolu bokk na ci yaatal bi xam-xam dañ koy wane waaye duñ ko nëb su tubaa nee na ku nëbb xam-xam ku nëbb xam-xam bala ngay gën ak yàlla natu la di tubaa sa am ne ku nëbb sa xam-xam dañ la laablaabu safa moo tax góor ñi mos ñu nag xoolal sa allo sa am ñu wax ci ay xadis nanga ni jinnee addis yoo xam ne kon boo ko jàng sa nga ne dina ba sa noppi lu mu doon wax lu jëriñ jàngi rek waaye moom jëriñ noon na ba noppi laata muy wax fekk na mu jëriñ waaye bëgg jëriñ jàngi nag moo tax bu xam du bëri ja tukki ñu bëri ya doxam ñu bëri ya conférence ñu bëri ya xekk sa lépp pour jàng rek loolu nga xool ci biir yàlla bi ak dund yàlla sëñ tubaab nii defal lim bindi xanaa kii ma sonoppul bim dalee jàng xasira ba léegi xasira sëñ tubaab bi jeexal na ko amul benn mur bu leen sëñ tubaab bi jàng naa ko personne mu ngi toll kenn ku ne am na xasir boo xam ne dafa tëregut du benn sa du ñaar du ñett kenn xamoon toll sax te murit jeex kon kii xam dundal ñu xanaa ci wax la ko def tey ba muy am jot bostoon noppi di waaye di ko tubaab di tencee ba nga xam ne jotewul te nit ña la jël xale yi mbaam lu mu waroon wax ni bind ko téer rek xànni leen ko téer di wax ak ñoom la mbëggoon wax ak ñoom ba du leen di jeex kon loolu lañ cee jàkkee na kon lu baax duñ ko noppi fu ne tukki na fa dem na fu ne dem na fa fu ne dem na fa te fu mën a dem la yëkkati baatu laa indax la gis nga fu mu mos a dem rek jàkkal fa njëkk a def di lekkaay benn mur daana wax ne fu ma dem gane ji rek su ma fa amul ñetti place yi bu fa amul rek ma takk sama bagaas fu ma jullee fu ma jàngi alquran fu ma waxtaan bi suñ tubaab ñett yi fu ma dal te nekk fa rek ma nak takkal sama bagaas waaw waaye fu ma fekk ñett yi nag moom baax na yi may jullee yi may jàngi alquran yi may waxtaan bi suñ tubaab neneen ñetti bar yi fu ma dem fekk fu mën naa faa ne fu ma ko fekk takk naa sama bagaas duma fa def dama ko dal wax na dëgg kon gis nga day wax nii lañ doon dundee soo mu saa ñitko saali sax ceetal li mu tukki ak li mu wax daan na jël mënta fon moom kenn cet ci néegam di wax na ko ne mbooloo la fa nekkal di wax di ko arresté rek pour bëgg jàng ci la mu wax moom kenn cet mata nopp tukki moo xam ne dañuy xëy sa war dox ba jant bi sox léegi laa koy xalaat ma ne xanaa comme daan war ba xanaa ndax mosul ma gis ñu àgg ci dëkk mu ne may leen ma dox mosul am ba jant bi sax bu lekk jant bu sol ko gën war ñun kay ñoy fakkat lekk ci bi dëkk bi waaw dina ni di def lu ne te moom fu dàqal bi dal ci kër ci pénc ci lay dal ci jàkk ji lay dal su fi ñëwee dem na sax kat beneen dëkk ba jant bi sax mosuma dégg nga xam ne fenn mu ne may leen mën naa mosuma gis abadan jër nu ñu ànd màggalee ci yàlla bu jot na fii mu toog yow da ngay toog ba 60 minutes tàllal bi nag toog ba 60 minutes tàllal bi nag yow doxal tuuti sa moom foon toog du fa jot ba ay neex ci ay ndaw lu tuuti yoo xam ne lay wër ci mag mu toll fii ku ñu ko ji waxee naa nga ne ab ci pat ku xool moom doon bindee kay wax dëgg yàlla moom de jëriñu woon na waaye bëggul a jëri jaan yee tax xam jar nañ ko ne bu tëj bu tën mos ta tëj bu tën du bu ndigi du tëj kon daañ baax yi fii lañ jaar bàmb ci doon am yow it fii noonu jaar bëgg a jël jaam rek a tax loolee nag sàkk saa ku leen di dimbale loolu nga leen di wéyalee waaw ku leen bëgg a dimbale loolu nga leen di wéyalee di jëm kanam loolu nag ku ko def nag ñoom ñoo lay teg loxo ñoom waaw du kenn waaye seen liggéey boobu ne képp ku jóg pour wéyale liggéey boobu leen jàppal ñoom teg nañ la loxo ñoom te duñ ko teg waaye ku jógit nag xaq saa bi fa gàdd ak faara du liggéey boobu lañ jàppal na dëkk nañ la xarit dañ la bañ la yàlla ko dëkk sa borom xarit man aadundi wa leen force asundi am xam na kon yoonu nii rek lañ ci doxee ñu bàyyi ko xel bu baax ngeen yëg ne ci liggéey ngeen nekk te liggéey mooy liggéeyal yàlla te mooy gën di liggéey itam nag su ko dee nag loolu nag nañ ko jiital suñuñ biir te bàyyi ko xel te doxee ci doxin boo xam ne bu rafet la bu neex la mooy doxina wéttilante ak dimbalante ak fonkante ak bëggante ak di nemokante ni ko seen waxee daara ji rek la xanaa boo ko génnee jënn andi ci daara ji bokk waaw boo génne daara ji waaw baax na ngi génn dem andi ci daara ji waaye génn daara ji nag du beru di jege ñeneen ñoo xam ne bokk la ñoom pastor bokk la ñoom jëmi ah la muy teg ci mooy feebar ngay dugg te yëgulu ko pas naa ko wax bu yàgg ne taalib bu seeni ay mbokki taal di làqutu rek feebar dugg na ko taalib seen say mbokki taal di leen làqutu bëggoon ñu seen leen feebar dugg na la say mbokk ñu seen bi na ngay làqu dugg ci ñoom bokkoo ci ñoom fekkee da nga yor wér na ci dëgg la xanaa fexe jëlee ci ñoom dugal ci mbooloo mi kay kon biñ jëlee ci daal yóbbu ca biti waaye dañu jël ci biti andi ci daara ji su daara ji toll loolu moo ko fi andi waaw te waxtaan ci xarit ci biti andi ci daara ji waxtaan ci mbokk ci biti andi ci daara ji waxtaan ci dëkkanoo ci biti andi ci daara ji te koo andi ci amu yëg la nga yëg rek daal la sant daal la gërëm daal la xaq daal bàyyi xel na ma gën génne ci daara ji nag yàqutu ak taalibeem yàqu pas-pasam yàq ak taalibeem ak saa ba xel ne génn sax ci daara wala taalibe xalaat nga ko yàqu na ko kon yooyu mag nay bàyyi xel gis ne Cheikh Moussa daf ñoo sonnal te kon Cheikh Moussa daf ñu sonnal sax ñu ne coono moom nit waaye kenn ku ne ban la sa boppam la nga am loo ko ci joxe yow la neex ñu sonnalu ñu de bu ñu doon sonnal ba bu set mu woo ñu mu laaj ñu mu sant ñu waaw wowul kenn sonnul kenn laaj kenn sonnul kenn dara duñ ko defal ñun la neex sa noonu lañu dundee kon wax diwaan li méttiwul di te ñu ngi gis ñeneen na ñu woote di laaj bi santaan du lu jeex te yor neen dara du jeex ba bu sa ñu dégg woote yee santaane gi te ñay wootee ñay santaane ñañ koy sant yor neen dara lu tax ñu sant sant dara te luñ leen sant ñu def ko ndax jaral neen ko te nag duñ fa jëlee dara nag loo xam ne mën nañ teg ba mbaa ñu teg ci loxo xanaa yaakaaruñ dem dégg loolu na yàlla xam fu ñu mutoo mën ñun nag daf ñoo dañ ñoo won lu ko jar jox ñu lu ko jar waxu ma sax won ñu ko waaye dañ ñoo jox lu ko jar bañ yëgal ko suñ bopp ak kon nag kooka wax dëgg yàlla ak sa ànd ak moom ak dëggyel ko ak dëfal ko waroon naa nekk lu yomb ci xoy ñu ci lool ci ñun te daf daan wax ne cabbal liggéey di am bu leen ma xëyal tey leen seen tool baa yi bay wàcc ngorte da ngeen am lu ngeen ma si jox mu doy ma waaw kii wax dëgg yàlla yër nañ simb lañu yër maa ndi jëy rek lañuy doxal nag kese ak numéro nañu roxal kese dañ bëgg ñëpp dem ak tabo ñëpp dem ak njëriñ ñëpp dem ak mutt te li yoon rek ko koy may boo kon nag nañu góorgóorlu baax ba defee bi nga sas yëpp gis biñ jëmit ñu waajal ko ci nii ci déggoo ci bokk benn pas-pas bokk benn kaddu bokk benn jubluwaay ñu puus mu jëm ca kanam rek kenn ku nekk la gën a jege sa mbokk seexal yëpp xooxal ci bis invitel ci bis bi yaatal lañ soxla kenn ku ne la la war ci bis bi bul na bisal kenn bisul kenn bisal ñëpp la du sax maslakul hudda waaye bisul Cheikh Moussa ku Cheikh Moussa rek nga bokk ñëpp ci bokk yëpp yaatal boobu lañ soxla te gën a ko jiite nag kon nag liggéey leen bu baax parce que bunt bu mën a doon ngeen taxaw ca kanam kenn gën leen xam yoon yi kenn gën leen xam suñ jëm kenn gën leen xam ni ñu bëgg su ko dee na kon bu leen def gannaaw ki xam yoon yi xam fi jëm xam li ñu bëgg bu desalee boppam gannaaw rek sànq nañu kon nag bunt bu mën a taxaw leen ci kanam la leen ci war ci wax la leen ci war ci jëf la leen ci war ci melokaan ngeen góorgóorlu ca wane ko ñu bëgg lu baax ñëpp dañu ca kànd ca ngeen lii lañ bëgg yëpp ko te dund ko te bàyyi ko fen baax ñu ñaan yàlla saxal seen diggante te barkel ko may leen ak déggoo may leen ànd gu sax tànd ak njëriñ ak barke dafa leen fa du xaadi say atibaati soxla bu ngeen jublu yàlla ko yàlla faj ci na mu gën a jàppande jaay atibaati ay ndaw ngeen mu def leen ay mag yu barkeel mag yu am xam-xam te am ngërëm tam tiraage bi sax adnaa la fi yàlla ma leen afiya dafa leen soxan def daara ni dafa leen bi jaaba ak xabool bi jaar sool ma sama La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah